Les 15. 15de les. In die hotel. Verlede maand het ons die vakansie in 'n hotel in Kaapstad deurgebring en ons het dit baie geniet. Daar is altyd 'n hele paar goeie hotelle in die groot stede en oor die algemeen lyk hulle nogal na mekaar. Maar dit is dikwels baie vol, veral in die vakansietyd. Dus is dit gerade om 'n kamer vooruit te bespreek. Ons het dit nie gedoen nie en ons het dus na die eerste die beste hotel gegaan wat nog kamers vry gehad het. Toe ons die hotel binnegaan, het ons eers in 'n groot portaal gekom. 'n Bediende het ons bagasie geneem terwyl ons na die ontvangtoonbank gegaan het om ons kamers te bespreek. Ons het 'n sleutel gekry en die bediende het ons toe in die huisbak boontoe geneem. Ons het die stad glad nie geken nie, maar die hotelpersoneel was altyd bereid om die nodige inligting aan ons te gee. Die bestuurder het plekke by die konsertuitvoering en die teater vir ons bespreek. Hy het ons vertel waar die besienswaardighede te vinde was en elkeen het alles in sy vermoë gedoen om ons verblyf so aangenaam moontlik te maak. Les 16. 16de les. Bespreking van 'n hotelkamer. So, hier is ons. Dit is toch die hotel wat by ons aanbeveel is. Ja, die naam staan daarop. Daar boek aan die ingang. Sal jy die huurmotor betaal en vir die bagasie sorg? Dan gaan ek gou binne toe om te sien of ons kamers kan kry. Goed, ek ontmoet jou in die portaal. Goeiemiddag. Het u 2 enkelkamers met badkamers vry? Of anders maar een dubbelkamer met badkamer? Ons is bijna heeltemal vol, meneer, maar ek sal net kyk. Hoe lang meen u om te bly? Minstens een week, miskien 14 dae of nog langer. Ja, daar is 2 enkelkamers met badkamers vry op die tweede verdieping. Nommer 36 en 38. Die ontbyt is seker by die prys van die kamers ingesluit? Ja, meneer. Goed, dan neem ons hierdie kamers. Sal u dan asseblief so goed wees om hierdie vorm in te vul? Naam, voornaam, geboortedatum, woonplek, straat, nationaliteit, handtekening. Is dit so in orde? Ja, dankie. Dit is al.